Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey alo, duyuyor musunuz beni? Şenol Bey. Alo. Ne bağırıyor Şevge'ye şaban şaban? Duyuyor musunuz beni diye bağırıyorum ya. İyi duyuyoruz herhalde. Herhalde duyuyoruz ki telefona geliyoruz. Yoksa duymasak niye gelelim telefona değil mi diyerek. Hoş bir gerçekten tam anlamıyla bomba gibi olmasa da hoş yapar yani. Gerçekten hoş bir espriyle program başlamak istiyorum. Hiç espri falan yok Şenol Bey ortada. Nasıl? Hani duymasam niye şey anlamadım bir şey espriyi. Tartışmayacağım Şenol Bey sizle. Neyi tartışmayacağım? Bu espri miydi değil miydi? Bunu tartışmak istemiyorum. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk Şevge'ye geçin. Beni yere yıkamazsın oğlum. Öyle bir amacım yok zaten. Uğraşma, uğraşma, uğraşma. Sakın ha. Sakın girişme. Sevgili dinleyiciler hepinize günaydın diyorum. Sakın girişmeye kalkma. Şenol Bey ben ne zaman size giriştim? Demek yavaş yavaş koklamalara başladın ortamı. Ben şimdi anlamıyorum neyi konuştuğumuzu, o yüzden tam olarak arzu ettiğiniz cevapları veremiyor olabilirim. O yüzden bir kez daha özür diliyorum Şenol Bey. Siz nasıl devam etmek istiyorsanız kendi kendinize devam edin. Teşekkür ediyorum. Şevge dinleyiciler hepinize günaydın diyorum ve Şevgili Ege bir kez daha sonra dönüyorum ve sana çok küçük bir soru sormak istiyorum. Buyurun Şenol Bey. Çok küçük bir soru. Hazır mısın buna? Hazırım Şenol Bey, dinliyorum. Ama soruyu duyduktan sonra benim çalışmadığım yerden geldi. Ama ne Şenol Bey, bu espriye hazırlıklı değildim. Şenol Bey başka bir soru alabilir miyiz? Demek yok. Yok, tamam buyurun cevaplamaya çalışırım. Cevaplamaya çalışırım. Aman Şenol Bey cevabını biliyor muyum? Acaba siz biliyor musunuz bu sorunun cevabını? Sen bunları hiç bunları... Alo Şevge dinleyicinin. Ne yapıyorsun Şenol Bey? Kafa karışmış sizin ya. Kafa aşktan karıştı. Hadi canım. Hadi canım. Ne hadi canım? Ne aşkı ya? Ne oldu canikom? Ciyim. Ne oldu şekerim? Ne oldu cüce? Ne işi aşkı Şenol Bey? Ne zaman aşk buldunuz? Aşkı insan aramayacak zaten. Aşk adamı geliyor buluyor. Ne dolmuşlar? İşte şimdi İsmail'le kahvede tablo oynarken bu olabilir. İşte helikoptere gaz alırken olabilir. Gaz derken? Benim helikopter tüplü. Nasıl tüplü? LPG'li, sualı sistem. Abi ben onu öyle helikopter olduğunu da bilmiyorum. Her sabah radyodan alıp 3 kuruşla mı döndürecektik bu pervaneyi? Ha bilmiyordum şey abi ne? İşte. Ben aşkı buldum. Daha fazla eğer sevgili dinleyiciler hepinize günaydın diyorum. Genç kişiler bu sözüm size. Şenol Günbayrağı baştan çıkarırız. Şenol Günbayrağı oramızı buramızı göstererek delirtebiliriz. Şenol Günbayrağı karşısına girip de oralarımızı buralarımızı sallayarak Şenol Günbayrağı coşturabiliriz ve kendimize aşık edebiliriz diye düşünen genç kızlarımız lütfen. Öyle bir genç kız var mı bilmiyorum. Varsa burada kendilerine küçük bir duyurum var. Buyurun. Gelip de benim karşıma çakıp da onlarınızı buralarınızı boşuna sallamayın kızlar. Ne oldu? Ha, güzel bir şey oldu yani. Hem genç kızlarımıza doğru yolu gösterme adına da çok yani yerinde bir hareket. Tabii ki. Lütfen bir kez daha bu duyuruyu yapmama izin ver. Tamam Şenol Bey. Genç kızlar, özellikle altını çizerek söylüyorum. Genç kızlar, lütfen yalvarıyorum. Sizlere yalvarıyorum. Elinizi ayağınızı öpeyim. Lütfen. Lütfen. Tamam Şenol Bey, anlaşılmıştır mesela. Lütfen karşıma geçip de onlarınızı buralarınızı sallayarak beni kendimden geçirmeye çalışmayın. Bunu açık açık söylüyorum. Kısa düşük pantolonlar, kısa tişörtler, beller, göbekler bunları açmanın ne size ne bana bir faydası var. Lütfen yol yakın kin dönün diyorum. Ya size yapmıyorlardır belki, onlar öyle giyinmeyi seviyorlardır. Giyinir, herkes istediği gibi giysin. Bazı işi de belki benim için giyiniyordur. Onlar için söylüyorum. Hiç uğraşmasınlar. Ne oldu Şahin Bey? Aşık oldum. Biliyoruz Şahin Bey, sizin aşklarınız bir Sibel vardı. Apollolara Kapa Sibel diye bir anlamsız aşk. Evet, olabilir. Olamaz mı? Olur. Ondan sonra Nesli Şah vardı. Evet, olabilir. Tamam. Bunların ikisinin de ortak özelliği ne? İkisinin ortak özelliği. Bilmiyorum, ikisi de çok farklı. Sibel psikopat gibi bir şeydi. Nesli Şah alkolikti. Evet. Başka bir ortak özellik. Ortak özellik saymadı zaten. Hayır, ortak özellik olarak. Ortak özellik, bilmiyorum ne? Ortak özellik olarak ikisi de Türk. Siz yabancı mı? Yabancı tabii, çünkü ben artık, benim yaşam tarzım, benim yani hayat kriterlerim, benim hayata bakışım daha böyle evrensel. Evrensel derken hangi anlamda evrensel diyor? Genel anlamda, çünkü ben kendimi bir dünya vatandaşı olarak görüyorum. Anlıyorum. O yüzden Şevkilimi de yabancı olması konusunda uyardı. Ne oldu? Yani ne yaptınız? Kıza şey mi dediniz? Sen yabancı ol diye. Yani yabancı oldu. Bazıları dediler, yapma Şevkil Bey. Yani dediler, özellikle İsmail dedi ki, yabancı bir kızla ne yaşayabilirsin ki dedi. Başka diller konuşuyorsun, başka kültürlerde yaklaşıyorsunuz oraya. Senin geçmişinle onun geçmişi uymaz. En azından dil faktörü var dedi. Böyle dedim ki, dil faktörünü severim doğrusu. Alo. Anladım Şevkil Bey. Anladım orada geçmiş. Anladım evet. Dil faktörü de bana dedim, hem güzel artı oldu. Anlatabiliyor muyum? Anladım Şenol Bey. Anladın. Yani dil faktörü değil ki, yani yabancı dil değil. Esas dili diyorum. Anladım Şenol Bey. Böylece Beatrice'le aramızda aşk başladı. Beatrice. Ne oldu? Beatrice mi sevgilinizin adı? Beatrice. Nereden buldun? Ben oğlum, beni. Alo, sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın diyorum. Sen beni ne zannediyorsun ya? O hiç, ben Beatrice diye isim duymadım yani. Nasıl duymadın? Yani Beatrice diye sevgilisi olan kimse olmadı çevrende. Olacak işte, Şenol Günbayrak bu durumlarda şey. Aa, çok tanışmak istedim. Yok ya! Akbaba! Ne olur? Ne, güzelim de kap. İşte sizi tanıştırayım ama hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Mutluluklar diliyorum Şenol Bey. Ne zaman görürüz? Ya bugün, yarın görürsün de onu... Biraz böyle bir sağlık şeyleri var. Aa, geçmiş olsun. Ya işte yaşla beraber tabii ki. Yaş dediniz? 84 yaşında. Oha. Efendim? Ne yapıyor 84 yaşında? Ne 84 yaşında ne? 84 yaşında ama 80'lerinin başında gösteriyor kendisi. 84 yaşında sevgili mi olur Şenol Bey? Nereden? Ne, sizin yaşınız kaç? Benim yaşım 32. Ne oldu? Kaç yıl? 47 yaş fark var aranızda. Olur mu öyle şey ya? Ya Şenol ne oğlum? Bu başka... Ben ne dedim? Bunun niye sana... Niye sana gene çıkan bir şey mi var? Hayır, ne bileyim, bir saçma geldi Şenol abi. Sen kendi şeyine bak oğlum. Bu bir gönül yaşta değil, başta diye bir... Sen onu niye şey yapıyorsun ki? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kalpli insanlar, koşun yetişin. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşı stüdyoda Oktay Demirci, yanımda Fahri Üç, ellerinde günün gazeteleri ve tamamen çalışırken. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Türkçe biliyor musunuz diyoruz. İlk olarak. Haftanın ilk defa bu olsun bence. Haftaya gerçekten böyle de girmeyeyim. Gündeme damga gibi buldu sözlerini Benjamin Linus. Fahir, sen bilmiyorsun. Haberin yok senin. Benim yok. Hürriyet'in ilk sayfasında da bugün haber olduğu için rahatça modern sabahlarda da konuşabiliriz nedense. Lost'un son bölümünde beni biliyorsun değil mi ben? Ha, biliyorum. Herkesin ağzını burnunu dağıttığı adam var ya bir tane. Sürekli dayak. Ben bir ilk şeyde mi bir dayak yemişti. Sonra bir gördüm 3. sezona gelmiş, gene ağzı burnu kan revan içinde. İlk sezon öyle başlamıştı zaten. Yok, 4. sezon da öyle başladı. Bir güzel dövmüşlerdi adamı. İşte her sezonda başka bir isimle takılıyor ya adam. Ama... İlk sezonda o senin bildiğin Henry Gale miydi? Neydi? Henry Gale. Henry Gale diye geçer hatta. Şimdi işte o En son bölümünde dostun öyle bir Türkçe biliyor musunuz diye bir laf etti. Diliniz çok güzel. Peki Türkçe yeterince tanıtabiliyor musunuz? Türkçemize sahip çıkmakta Benjamin Linus'a düştü. Bunu da umarız yetkililer dikkate alırlar diyoruz. Ege'ciğim, o tırnak işaretini öyle güzel yapıyorsun ki. Tırnak işareti o kadar dilimize girmiş ki. Ben artık bir rahatsız oldum ya. Tırnak işaretini kullananlarla kullanmayanları ayıracağım. Hayır, ve ona göre davranacağım ya. Ben bir de altını çizerek konuşmayı çok seviyorum. Altını çizerek konuşma vardı. Bir parantez içinde ve çok antre parantez diye. Evet ya, öyle bir laf vardı, şimdi artık hiç kullanamıyorum. Gitti herkes tırnak işi. Ama neyse ki şu el hareketi Amerikalıların hareketini yapmıyorlar. Nasıl yapmıyorlar? Şey diyorlar mesela işte. İkinci olmamak için tırnak içinde. Bu anlamda ilerici. Tabii tırnak içinde ilerici. Bir şey tırnak içinde olunca ne olduğunu da ben bilmiyorum bir ya. Bir şey tırnak deyince zaten ben bir rahatsız oluyorum ya. Ha, tırnak ya tırnak mesela... diye bir şey var. Tırnak atıyor mu? Biri ye, biri şey tırnak. Diyor. Sırtım. Tabii tırnak içinde sırtım. Dün gece sevmiştim. Sırtım tırnak içinde kaldı. Yeni bir şey bulalım o zaman. Mesela bence kesme imi kullanılması lazım. Kesme iminde. Kesme iminden sonraki ımda. Imda diye böyle bir şey ama tabii bilmiyorum anlamlı olarak. Ya öyle bir ara şey sıkıntısı vardı da alt tire mi orta tire mi diye. Alt tire mi? Ya bir öyle bir şey vardı ya. Yazarken adres veriyordun. Alt tire mi ortadan olan mı yok alt tire. Bu internette evet, şey olur diye internet böyle. İşaretlerinden biri. O hiç gerek yok. Bence onu değişik bir vurguyla tırnak içinde olduğunu şey yapmaları lazım. Ya tırnak içinde demektense mesela işte bu teknolojik, tırnak içinde teknolojik demek yerine son dönemde teknolojik bir takım ilerlemeler tabii ki oluyor. Veya şeyde vardır, o eskiden vardır yani. Şöyle derler ya, o da kürtaj olmuş. Tırnak içinde kürtajı öyle diyorlardı mesela. Tırnak içinde nasıl kürtaj olmuş? Tırnağın içine bile girdi. Tırnak içinde kürtaj denir mi ya? Ayıp. Çocuk. O senin dediğin evi mesela su içinde 500'e satarlar. Neyse, o zaman bazı şeyler tırnak içinde. Bazı yani şeyler tırnak içinde güzel. Tırnak içinde olmayınca ne oluyor? Tırnak içinde olmayınca mesela sence de teknolojik olmuş oluyor. Ama mesela, sen katılmıyorsun öyle mi? Tırnak içinde dersen Fahir'e göre teknolojik veya bana göre teknolojik olmuş oluyor da sana göre teknolojik olmamış oluyor. Peki yani bu 2 yıl önce de vardı bu durum. Birinin bir şey birine göre olup da i̇şte başkasına böyle... göre olmaması. Bu ifade edilmiyor muydu bugüne kadar? Ediliyordu canım. Azıcık uzuyordu işte. Ha. Tabii birine tabii birine öyle diyor. Ama ha. Ben onu öyle demiyorum. Ama işte tartışmada zamanla beraber teknolojiyle beraber seviye artınca daha nezih seviye. Tartışmalar olsun diye. Bir de böyle televizyonda bir... tartışmayı öğrendik. Ha. Orada da her süre şey hızlı olması. Evet, doğru. O yüzden tırnak içinde. Tırnak içinde. Ama o da hareketsiz bir güzel. Bence o coşkuyu madem kullanacaksak adam gibi adabıyla elimize... Parantez neydi? Antiparantez. Antiparantez diye sonra dilimize... Onu da söyleyeyim. Antiparantez. Şey onu de. Söylüyor zaten. Onu niye belirtiyor? Ben onu da bilmiyorum. Antiparantez onu da söylemekten hiç çekinmiyorum Oktay. Herhalde gramer ben. Kurallarına ve noktalama işaretlerine sözlü kullanımda da yer veriyorum demek gibi bence bir şey. Bence tamamen dinleyen kişileri etkilemek için kullanılan bir şey. Yani şöyle mesela bir başka konuya geçiyor gibi görünüyorum ama aslında son derece bilinçliyim. O konuyu kapatacağım sonra az önce konuştum. Yani biraz söyleyecek lafı çok olan adamın kullanacağı bir şey bir yandan da. O şey var ya dizilerden ön şey değil de lafı çok. Lafı çok işte. Her şeyi de biraz da söyleyeyim diye. Bu arada yani bunlardan bahsediyoruz ama gerçek bir demokrasi işaretini ne? Geride bıraktık. CHP kongresi. Gerçekten yani. Nerede o Ricky Martin'i günler? Niye gülüyorsun ya? Ricky Martin'li günler nerede? Deniz Baykal'ın alevler içinde geldi. Undo stres aley aley aley diye geldiği dönemler vardı. Abi alevler içinde geldi işte saçlar. Görmedim ben, izlemedim, hiçbir yer vermedim. Nasıl ya olur mu canım, efil efildi saçlar. Hayır nasıl, hayır. Saçlar mı? Böyle şey gibi mi yapmışlar? Hayır, o dönem... Şebnem Ferah gibi böyle şey mi tutmuşlar önden? Pervaneler mi vardı? Ne oldu? O dönem saçlar siyahtı ya. Hı-hı. Alevler içinde olunca beyazladı saçlar. Öyle ateşle olacak. Beyazlatanlar. Niye ateşle beyazlatanlar? Bir daha o yöntem kullanılmadı. Hadi bir Ricky Martin çal da güzel bir şey yapalım. Ricky Martin ya. Değil mi? Dur yine varım. Hadi hadi hadi. Dur yine varım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Hu hu. Amanın konuşurlar. Balora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 8.45 oldu saat. Aman yanlış olmasın birbirine. 7.45 deriz. Daha vaktimiz var derse dinleyicilerimiz son derece çirkin sonuçlar olabilir. Ay, çok keyifli ya. Keyifli mi? Tırnak içinde. Tırnak içinde keyifli. Tırnak içinde keyifli. Bu arada ya şeyden bahsettik, Lost'taki Türkçe şeyinden de. Neden olduğuna dair bir takım teoriler var. Bunu Ben'in yalakalığı olarak düşünenler de var. Hani Sovyet Türkiye'ye geldi ya. Ha. Ben de Türkçe biliyorum. Ben de gelmek istiyorum ablam. Hesabı gibi. Ha, böyle küçük hesaplar yalnız peşinde oldu. Yalnız şeyin bu J.J. Abrams'ın dizilerinde Türkiye hep böyle gösteriliyor. Daha önce şeyde de böyle bir Türkiye Western hesabı vardı. J.J. Abrams bilmiyor büyük ihtimalle hesabı. Burada şikayetçi olmuşlar ya. Arap gözüyle bakılıyor. Yani Arap görünce Türkçe konuşmak ne demek diye rahatsız olanlar var. Daha önce bu Elias dizisinin bir bölümünde de resmen böyle bir peçeli kadın falan böyle hakikaten saray gibi bir yere girip orada garip bir Türkçe ile gene gidip bir şeyler yapıp çıkıyordu. Bir durumlar var. O zaman Sovyer'ı değil, beni değil, J.J. Abrams'ı burada bekliyorum. Şöyle güzel bir gezdirsinler. Beyaz'ın şovuna gel. Tabii canım. Tespit şey tespit Anadolu köşesinde onu güzel bir konuk olarak ağırlarsınız. Evet. Oktay'cığım buyur. Ben mi buyurdum? Sen buyur buyur. Yine ben buyur. Buyur buyur Anadolu. Buyur o sana. Zaman Çin'den bir haber. Çin'de Hereke adlı bir bölge var biliyorsunuz. Bir yerleşim bölgesi burası. Çin'de Hereke mi? Sincan evet. diye bölge var da Hereke diye yok. Sincan'da var. Bravo Fahir. Hereke de varmış. Ve burada halı üretmeye başlamışlar. Ama abi bu yemin, da ayıp artık ya. Yemin ediyorum Herekeliler ayaklanmış. O zaman Sincan'da da oyun havaları yapmaya başlarlarsa Çinliler. Diye böyle bir garip şeylerle oynamaya başlamıyor. Bir garip şey oldu. Bir de bunlar ucuz olacak şimdi bu Sincanlı sanatçılar. Düğün sezonu açılıyor. Milyardan aşağı değildir. Bir ne milyarı gibi. Zaten onların vaat ya düğün şeysi. Yani düğüncüler ne kadar alıyordur? Valla 10-15 falan alıyorlarmış. O kadar değil. O kadar alıyorlarmış abla. Ama onu Mehmet Demirtaş falan alıyordur. Mehmet şimdi Demirtaş'ta. Ege bilir o düğüncüleri. Şöyle bir isimleri sayalım listeyi. Mehmet Demirtaşlar mı istersiniz? Yani, Mehmet Demirtaş Sincanlı mı ya? Değil herhalde. Ankara'lı Sincanlı değildir de ona göre düğünlerin ayarlandığı söyleniyor. Doğru. Referans o yani. Hakikaten ama siz Mehmet Bey müsait değilse o zaman biz düğünü bir hafta sonra ya damat şey kerdeye girememenin sıkıntısıyla bir hafta Mehmet Demirtaş düğünü. Ama yani şimdi bu Çin'den Mehmet bu... Demirtaş ne yapıyor abi? Aslım ara. Ara. Şeyleri düşünün. Bu düğün yapacak adam Mehmet evet. Demirtaş'a gidiyor 15 milyar. Ne yapabilirim ne yapabilirim diye. Çinli Sincan'dan getiriyor. Çengo diye Sincanlı Çingo diye bir adam geliyor. Evet abi aynen öyle. Gerçi o haberimiz halıyla ilgiliydi ama. 50 YTL düğüne gelse. 50 YTL. Sinan Aygül bu konuda ne yapacak? Yarın öbür gün Çinliler düğünlerimizi istila edince. Ya bir böyle düğün Çin mallarını şey düğün. Yapmıştık ya. Toplu bir düğün. Bir protesto sırasında onları bir parçalamışlar mıydı? Silindirle hı-hı. üstlerinden mi geçmişti? Çinli sanatçı onu yapamazsın. Niye yapamazsın canım? İnsan onları da temsili ya. Olarak çiğnersin. Böyle şey, yatırırsın yere konuşturdu. Küçük çocuklar. Küçük çocuklar temsil olarak üstlerinden geçerler. Ben kravat yakıldığını hatırlıyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz. Kravat yakmak ne demek ya? Bir şey bilmiyorum. Yakmak ne demek? Ne kadar pagan bir şey ya. Kravatı yakarak yani burada bir sempatiyle anlayın yani sizi de yakarız. Kravatı yakıyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi. Aa, neyse şimdi bu Hereke bölgesinden hakikaten Hereke alıları çıkıyormuş Çin'den. Herekeliler de Ya bir şey söyleyebilir miyim bu çok, Hereke? Çok sinirli. Çok sinirli Fahir. Hiçbir şey söyleme. Herekeliler birilerinin canı fena yanacak o zaman. Halılarımızı taklit ediyorlar. Osmanlıca imza da atıyorlar demişler. Böyle iyice coşmuşlar. Pis yani. Oğlum Çinli aramızda sorun çıkarma Ege'cim lütfen ya. Olacak. Abi doğru en son 24'te ben biliyorum Çinli. Sonra alır götürürler seni. Birisi bulamayız. Zaten şey yapmış ya birini dava açmış. Ne güzel açıyor. Biri birine bir dava açmış mı? Her Çinli başında bir YTL'lik manevi dava açıyorum falan diyerek bir laf etmiş birisi. Çinliler hakkında böyle gene birisi irileri geri konuşuyor muymuş neymiş öyle bir... Kim dava açmak isteyen gazetelerde kim? Gazetelerde okudum. Galiba Türkiye'de yaşayan bir Çinli. Ha. Yani normalde bu bir yeterlilik şey açarsın ya ha. manevi. Bu açık gözlük yapıp maneviyatı her Çinli için 1 liralık diyerek... Tıkır adam tıkır çalışıyor adamın kafası. Hakikaten katrilyonlar. Hukuk sistemi tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor. maalesef böyle biraz da yani hep eski. Biraz hep da o espri, zaman biraz da moda diyorum ben. Biraz da moda. Biraz da moda, doğru. Şimdi Alman bilim adamları Markus Schülke'yi biliyorsunuz. Markus Schülke Almanya'nın yetiştirdiği en nadide, en güzide bilim insanlarından birisi. Yepyeni bir şeyde çalışıyor bu. Bu bizim Anıl'ın çalıştığı. Markus Markus Anadolu diye belgeseli var. Doğru. Bu bizim Anıl'ın çalıştığı neydi? Gen. Gen ha. Gen projesinde çalışıyor. Gen fabrikalarında. Yeni bir şey bulmuş. Bir insanın bir yeriyle artık nasıl bir şeyse bir noktası değil, çok. Bir yeriyesi. Ha, bir yeriye. Bir yeriye. Ha, bir yeriye. Bir yeriye bir dokandırıyorlar. Onun dokunmasıyla beraber vücuttaki bütün yağlar rup eriyor ve bir anda rah diye kaslı bir genetik miymiş yani yağlanma? Evet, yağlanma ve kaslanmanın genetik olduğunu bulmuş. Bunu da ne üstünde denemiş? İki tane, bir köpek bir de inek üstünde denemiş. Ama o köpeğe göreceksin. Bırak köpeğe... o köpeğe. Bırak o köpeğe. Yalnız köpeği var ya, ne hale getirmişler. Photoshop'la yapmışlar tamam. Ege'cim sen anlarsın, bu Photoshop mu? O ne ya? Ya ne oldu işte zor. Cehennem köpeği. Hayır bakayım. Vallahi hiç maşallah. Oha. Bu köpeğin bunu bir diyecek bir şey yok. Laf safi söz geçmez. Safi kas olmuş hayvan. Safi kas olmuş ama esas güzel olan inek. İnek güzel, yağsız, yağ minimuma indiriyor. Hayvan ama inanılmaz. Ama güzel, onu antrikotu da çünkü kasetler ki buna yağ koymayacağım, o kendi yağıyla pişer der mesela. Ama o da antrikot ne yalan bir şey. Antrikot kadar da ben dünya üzerinde yalan bir et görmedim ya. Onun güzel tarafı büyük büyük filetolarının çıkabilmesi. Ha. Mesela bonfile tam yumuşaktır da gidip gidip çıkıyor. Ha, ufak ufak. Antrikotu evet. Böyle böyle alabiliyorsun. Alabiliyorsun da o işte öyle mangalda falan güzel olmuyor. Ağzımız sulandı değil mi arkadaşlar? Hı-hı. Hı-hı. Sabah sabah şöyle bir et yeseydik. Şey. Bu daha bundan sonra kas değil. Ben biraz yağlı seviyorum valla, yumuşak yumuşak. Kas biraz sert olur gibi geliyor bana. Ablam, o yüzden zaten... mesela at eti çok yemem. Bunu zaten hayvan için düşünmemişler ablam. İnsan için düşünmüşler. İnsan eti hiç yemem. Yok canım belki... Bu... Belki de güzel dediği adamı nasıl bir yamyamla ikna etmeye çalışıyorsa. Yok öyle değil yani, ne yapacaklar bundan sonra bunu mesela kilo vermiş. Senin mesela zarif bir vücudun var. Hı hı. Hafif yağlısın. Evet. Ama ne yapacaksın? Bunu gideceksin Doktor Markus'a. Gelimle Doktor Markus'un atölyesi diye. Atölye diye geçiyor mesela orası. Doktor Markus'un adası. Bu Doktor Markus Türkiye'de kaçak çalışan bir doktor mu? Ben duymuştum bunu daha önce. Öd bağlatıyormuş. Yani. Bulgaristan'dan mı geldi? Ablam. Babası Bulgar göçmeni. Annesi Romenmiş. Oradan Almanya'ya yerleşmiş. Ben gitmem ya. Için. Bir doktor kendi muayenehanesine atölye der mi ya? Hakikaten bir de bize ne yapacak? Hayvan mı şey, benim belden aşağıya köpek mi olacak? Belden aşağı niye köpek olsun? Taş gibi olacak. At mı olacak? Taş gibi olacak. At değil oğlum. Gideceksin Doktor Markus'a. Doktor Markus seni özel bir odaya alacak. Nerede bu? Şaşmaz da mıymış bunun şey? Acıbadem'deymiş ablam. Oraya gireceksin içeri. Üstünü tamamen soyuyorlar seni. Bir tane soyuyor böyle abi. Sen giydin ya daha önce böyle mini etek gibi de. Yani ameliyat, kıyafeti. Ameliyat kıyafeti var ya tamam. Böyle tiril tiril. Önümüz yaz zaten. O sıcağı mıcağı hiç gelmez. Giyeceksin onu tiril tiril. Geçeceksin. Arkası onun çok çirkin bir önü kapalı, arkası bir tane incecik iple duruyor. Hakikaten. Sen de her an açılacak diye onun stresini yaşamak. Zaten ameliyatın stresini mi yaşayacaksın, onun stresini mi? Gireceksin o muayenehaneye. Doktor Markus seni bir rahatlatacak. Güzel rahatlatacak. Ondan sonra güzel tatlı oynamalarını yapacak. O ameliyat. Ben anlamadım. Masaj mı yapıyor? Masaj yapıyor. Böyle Hint yağları. Üfüyormuş kulağını. Anlamıyormuşsun gene müdahale ettiğini. Bir taraftan gene müdahale ediyormuş. Bir taraftan da üflüyormuş gene. Gene mi üflüyormuş? Hı-hı. Hı-hı. Gene üfleyenler diye bir ekolün sahibi o. Gene üfleyenler olsaydı keşke. Neyse ondan sonra bir çıkıyorsun. Aa, bu Ege gitmiş yerine. Zımbamsı. Aha bu köpek, köpek gibi bir kas yiyor. Bu köpek hiç kalır yani Ege'nin yanında. Köpek yani daha Ege diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Köpek mi Ege mi, bence Ege. Odur yani. Kelp Tahir'dir diyorsun. Ha onu diyorum. Tamam diyemedim ama onu diyorum. O zaman buyursunlar bir haberle. Bir son. Daha bir son, sarsılalım. Son bir. İngiltere'den bir. Evet, ver. Ver. Ver, ver, ver, ver yavrum ver. Ver. İngiltere'den bir haber vermeden biliyorsunuz haftayı açmayalım. İşlerimiz hakikaten şey ters, gitmez. Şey gitmez. Ters o gider. Bu arada maç hakkında hiç konuşmadık. Ya maç hakkında ne konuşacaksın? Seyrettin mi maçı? Yo. Sen o seyrettin zaman mi Fahir? Ben maçın ben son dakikalarında bakkala gidiyordum da. Bakkala mı? Sokaklar bomboştu. Bakkala gitmemden niye rahatsız oldun Fahir? O saatte bakkalda ne işin varsa bilemeyeceğim artık. Hayır tamam, bakkala gitmiyordum. Kadın kıyafetleri içinde sokaklarda koşuyordum. Ha onu ha, söyle oğlum. Gerçek ortaya çıktı. Kimse seni yargılamıyor burada. Ne bileyim hani öyle. Başkasına bir... zarar vermediğin sürece o kadın kıyafetlerini giyebilirsin. Mesela bürgen kıyafet ama esnetme. Ben en çok ona rahatsız oluyorum. Tamam, benim ben kıyafet... yani en başta tepki gösterirsiniz diye zannettim. O yüzden bakkala gidiyordum diye. Yok ya rahat ol, daha önce de biliyorsun yaptık bunu. Yaptık derken üçümüzün kadın kıyafeti giyip dolaştığı şey mi diyorsun? Evet. O bir kere canım, o çok kafamız... Olsun. Ne oldu güzel, izleyen var mı maçı? Maçı ben izlemedim. Gollerine falan, gerçi bir gol var. Bir gol var, onu da, veya o da biraz o galiba da... yavan bir gol. Yani. Yavan bir gol. Yani şey değil, böyle hani böyle mesela 500 metre ileriden pis burunla vurduğunda hani gol oluyor ya. Pis golünün... burun serbest mi? Pis burun pis tekrar burun geldi serbest. Ya. Serbest. Tabii. Abanmak ben serbest. Onu soruyorsan abanabilirsin yani. Lisedeyken falan yasak olduğunu biliyorum. Tabii canım. Hayır, basketbola dediğin... nasıl boy steps geldi? Ha, buna aban... da bu geldi. Boy steps ile beraber kalktı o yasaklar. Abanmak serbest yani. Abanmak serbest canım, tabii. Serbest. Ben bilmiyorum abanmak. Yani bir, ama bir şey yani. Dediklerini biliyorum. Beyler dikkat, bir elimize gelecek, ondan sonra sakatlık çıkmasın diye. Öyle bir şey. Onun maçın başında hakem mi söylüyor? Hakem söylüyor. Veya yalnız vururken falan birazcık alayım çünkü bir yerimize geç sakatlanabiliriz. Ampul diye bir şey vardı ya basketbolda. Hala var. Ampul. Tek potada var mı hala tek potada? Tek potada ampul yok hayatım ya. O ampul. Bildiğin 3 saniye şeysi var ya, o böyle hani dairesel olur birazcık. 3 saniye koridoru. Ha o koridor. İyi de oğlum, ben koridorun maçı önündeki... anlatırken ampul diye hiç söylediklerini duymadım ki. İşte. Herhalde sokak basketbolu. Değerlerimize sahip çıkamadık. O da kaldı. Şey kadar olamadık o Los'taki. Türkçe biliyor musun? Benjamin kadar olamadık vallahi. Doğru. Üç oğlum, bizim bu piknik tüp şimdi atletik tüp. Şey kim oldu? Başkan kim oldu diyeceğim. Lider kim oldu? Nerede? Nasıl? Ligde. Ligde. Galatasaray 73 puanla işte. O mu liderdi zaten? Hayır. Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe liderdi. Yenince ikinci sıradan liderliğe yükseldi Galatasaray. Peki iki maç var. Ne maçları var şimdi? Kritik maçlar var şimdi mı? Şimdi üçüncü Sivas Spor'la maçı var Galatasaray'ın. Ha. Sivas Spor hala üçüncülüğe kadar. 70 puanla canım dedin mi sen? Fenerbahçe'yle aynı puanda. Ondan sonra en son maçı kiminle Galatasaray'ın? Gençler Birliği. Gençler Birliği Oftaş. Oftaş'ta. Fenerbahçe'nin maçlarında Fahir söyleyecek. Fahir. Ablam, Fahir onu... ablam. Gençler Birliği zorlu bir maç mıdır? Gençler Birliği Oftaş mı? O maç Ali Sami Yen'de olduğu için. Bir de Gençler o... Birliği'nin başkanı mı yok? Teknik direktörü mü yoktu bu arada? Öyle bir şey mi vardı? Bir karışıklık mı vardı? Çok fazla soru soruyorsun. Bak, ya, hakikaten üst üste geliyorsun. Alırlar. Hakikaten üst üste geliyorsun. Futbol konusunu açtın zaten. Fenerbahçe'de yine güzide takımlarımızdan. Kiminle oynadığını biliyor musun? Denizli ile oynayabilir. Onu oynadı. Denizli ile oynadı. Ona benzer bir maç yine belki şeyle olabilir. Oynadı, Kasımpaşa olabilir mesela. Kritik maçlar mı yoksa böyle normal? İşte kura çekimlerine bakacağız artık. Onun kuralları çok önemli. Galatasaray'ınki Sivas Spor kritik Sivas maçı var. Sivas Spor'unki de kritik. Galatasaray ile oynuyor dolayısıyla. Ha, geldi kim ne oldu böylece. Günaydın efendim. Maalesef ya. Niye öyle oldu? Kim şey arıyor? İçeriden Orhan arıyordur, ben sana söyleyeyim. Hakikaten şu camdan Orhan'a sorsaydık ya. Ya Orhan bilir hepsini ya. Orhan bir stüdyoyu arayıp da söylese. Orhan Bey, Orhan Bey. Beşiktaş falan hiç şeyde ilk 3 mücadelesinde var mı? Var, o da var. Var var, onun da. Beşiktaş'ın da var. Dur hatta bakayım. Yani şöyle söyleyelim. Matematiksel yazan... olarak hala şansı devam ediyor diye bir laf var ya. Her takımın mı? Var mı Oktay'cığım, yok olmaması? Var var, matematiksel 67 puanlı abi. Onun da var. 70, yok canım, onu matematiksel olarak yok. Matematiksel olarak herkes birbirini öfeletse. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var en azından. İkinci, üçüncü. Yani bize de bir değişiklik olur şansı mı? Bize tabii de canım, bir güzellik olur. Bir hava alırız, dördüncü. Bir yurt dışına çıkarız, geliriz. Fenerbahçe'nin dördüncü olma olasılığı varmış. Bak mesela gazetede yazıyor. Galatasaray'ın üçüncü olma olasılığı var. Herkes her şeyi olabiliyor. Onu yazacağını... Şey yazsa, kimin kimle maçı kaldı diye. Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Gençler Birliği ile maçı varmış bak. Ha. Haftaya 33. maç, 34. maçtı son maçlar zaten. Onu da haftaya söyleyeceğim. Evet canım, olsun. Hepsini bir anda söylüyorsun, sonra haftaya söyleyecek şey bulamıyorum. Haftaya sürpriz olsun. Dur, o zaman. Şampiyon gibi diye yazmışlar. Şampiyon gibiler kupası diye bir tane kupa. Gönül şampiyonları kupası. Kalli'nin gözleri dolmuş. O var. Kalli'nin gözleri dolmuş, ayakları. Aa, Hacı gelmişti maçı izlemiş. Ben onu gördüm. Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü Kalli? Galatasaray eski teknik direktörlerini getirmiş. Bir tribüne toplamış. Mustafa Denizli işte fat şey. Galatasaray teknik direktörü yok değil mi? Yok. Şu anda var canım. Cevat Kurtuluş rahmetli oldu biliyorsun. O bir de teknik direktörlüğü. Cevat Prekazi olabilir mi? Bir dakika. Aha vallahi buldum kalan yani maçları. Bir zamanlar şey yapıyorlardı yani klasik müzik orkestralarında. Hı. Senfonik orkestralarda. Şef olmasa bunlar çalamaz mı kendi kendilerine diye böyle denemeler yapıyorlardı. Çalıyorlardı gayet güzel. Aynı şekilde Galatasaray'da teknik direktör olmadan gayet güzel oynuyor gibi bir durum var. Ama Galatasaray'da teknik direktör bir var. İki, şimdi bu söylediğin Anadolu kulüplerine kötü örnek olacak bir açıklama. O yüzden lütfen geri almanı istiyorum. Evet Ege, bir futbol konusuna gidince zaten bir... Ne kötü örnek oldu? Ben ondan ne dediğimi biliyorum. Yanlış yanlış anlayıp evet, şey yapacaklar, bir mail di bombardımanı başlayacak yine. Öyle bir şey de anladı şimdi. Adam korktu bak. Ne söylüyorsan geri al. Şu anda... Hayır anlıyorum. Alacaksın. Abi. Tamam. Alacaksın, birilerinin canı fena yanacak. Zaten sızıntı var. Zaten sızıntı var. Hakikaten fay. O zaman çok teşekkür ediyorum. Abi özellikle Cevat Güler. Bize Cevat değil Güler. Anadolu kulüplerine teşekkür. Ayrıca Adnan Sezgin var Galatasaray'da, biliyorsun onu. Futbol şubesinden sorumlu teknik. Bir Anadolu menajer kulüplerine teşekkür ettirelim de. Anadolu kulüplerine bir teşekkür ederim. Anadolu teşekkür ediyorum. Tamam. Aferin. Aferin. Ben nerede şey yaptım? Bütün teknik direktörlerimize de. Oğlum bütün. Görevlerinin başına. Rahmetli teknik direktörlere de. Anlıyorum. Rahmetli de anlıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Rakı radyomuzdaydı Bağırta Bağırta ile Rakı ve Gece Gece'nin sahne alacağı sahne arkası gecelerinin ilkine davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Rock grubu kurmuş ve herhangi bir şekilde müzik grubu kurmuş, bir yere varamamış, dağıtmış dinleyicilerimizden. Biz ortaokulda kurmuştuk 3 kişi flüt, barok flüt grubu diye. Barok mu? Tabii. Şey yapıyorduk ya. Ankara barok flüt grubu. Ankara barok flüt grubu çok güzeldi. Telefonumuz 210-30-30 barok flüt barok grubuyla başlıyor. Tabii canım. Şey yapıyorduk, kanon yapıyorduk. Oo. Tabii canım, kanon yapıyorduk. Şey mi, köylü marşı mı? Yok da bir köylü marşını yapalım. Mi fa sol, mi fa sol. Öyle bir başladığını ben biliyorum. Köylü marşı, marşı diye bir şey vardı abi tabii. Siz nerede okuyordunuz? Oktay... Yoksa Mao listesinde. Abi köylü marşını bilmiyor musunuz ya? Bilmiyorum ben köylü marşı falan. Hayır hadi onu bir yapalım. Bir bak, kanon Oktay... yapalım. Kanon biliyor mı? Musun sen? Mi fa sol, ama onu hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyor musunuz abi? Köylü bize onu öğretmediler dostluk ya. Dostluk 2. Bize aristokrat bandosu şeyi eşlik ediyordu. Ben bir tek şeyi biliyorum işte. Neyi? Kanon deyince Atatürk'ün seni çok severiz biliyorum. Atatürk'üm seni çok severiz. Çok severiz. Onu çok biliyorum severiz kanon olarak. Bir evet de dostluğun bir sevgisi ha, var. Ha evet, dostluğun sevgisi abi, vardı dostluğun, hatırlıyorum. Bunlar klasik de. Köylü marşı daha... Yan yana durmuş 3 yumurta var bir de. Nesi o? Yan yana durmuş 3 yumurta. Ya ben şey hatırlıyorum da onun sözlerini hatırlamıyorum. Ne? La la mi mi mi mi mi mi re do si la mi mi mi mi mi mi re re re mi re la mi mi mi mi mi mi mi diye bir sonra bir şarkı değil miydi? Hatta ceza yaptı onu. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma diye. O değil mi? Evet. Ne oldu sizin sonra barok flüt korosu? Şey yapamadık ya, biz böyle çok başarılı olacağım. Biz kendimizi çok yetenekli görüyorduk da. İşte sahne bulamadık o dönemde. Öyle bir şey. Çünkü o zaman Ankara'da barok şeyi bu kadar değildi. Barok izleyicisi bu kadar evet yoktu. Tabii. Şimdi mesela bir barok grubu kursan, barok flüt falan yıkılır herhalde. Tabii barlar canım, marlar. Nerede? Oo, barok flüt. Barok flüt üflüyorum diye. Neyse biz de öyle bir şey yaptık. Kızlar falan da hassasıymış. Tabii canım. Barok flüt. Böyle flüt üç parçaya ayırırdık. Böyle onu çıkartır falan, kurması mı? Oo, demek ki masismiş flütünüz. Tabii canım, masis çünkü var. Helvacı oğlu muydu? Yok, ötekiler iki parça oldu. Benim Yamaha'ydı. Yamaha'lar iki parçaya ayrılırdı. Yamaha'lar işte üç parçaydı komple. Yamaha en çirkin şey. Halbuki masis söyle mi? En güzel flüt markası. En güzel flüt. Senin var mı müzikal geçmişi? Altyapın diyeyim. Vardı. Bizim de mandolin vardı. Varmıştı. Mandolin grubumuz vardı bizim de. Mandolin grubu? Hı-hı. Hadi ya. Üç kişiden oluşan. Nasıl 3 kişi? Say, kim ne çalıyor? Barok muydu? Ne? O, üçü Oktay de mandolin, bas mandolin çalıyormuş. Üçü de mandolin çalıyor. Üçümüz de mandolin çalıyorduk. Birimizin yapamadığı yerde... Köylü marşı mı çalıyordunuz? Hayır canım. Tramole falan. Bayağı bir... Tramole mi? Tabii. Bayağı ne bir şey çalınıyordu yani. Hatta ne çalıyordunuz sonra, yani? Grup olarak hedefiniz var mıydı? Yıl sonu. Yok, yıl sonu müsamberesi. Oraya çıkmak. Ha, ilkokuldan mezun olurken. Zaten okulda 3 kişi mandolin çalıyordu. Hı hı. O üç kişi de kader bir araya getirdi. Bizim zamanımızda 5 seneydi. 5. sınıfın sonunda orada sahne almıştık. Ama aramızda sınıfta gerçekten sahne almış bir profesyonel var. Sevgili Ege Kayacan yıllarca Çeşme barlarında ablam onunla bir anlar. Çeşme barlarında, İzmir sahnelerinde gerçekten de Ege Kayacan. Nerelerde çıkmıştınız Ege Kayacan? O zamanlardan kalma kotunu giymiş bugün. Lise konserleri falan filan değişik şeyler vardı. Dizleri yırtık de kot onun dönemde modaydı galiba. Hala dizleri yine... yırtık kotu mu geçen yılın kotu? Geçen yılın kotu. Hı hı. Sizin lisede Türk Halk Müziği Korosu var mıydı? Vardır herhalde, bilmiyorum. Varmıştı. Bizim lisede vardı mesela da beni almadılar. Sen çünkü hem mandolin hem Türk Halk Müziği bir arada götüremeyeceksin. Mandolinle dedim Türk Halk Müziği şey yapacağım. Doğu ile Batı'yı dedim. O zamanlar tabii öyle bir şey yoktu. Sonra Mercan dedi, benden sonra ünlü oldu. Doğu ile Batı bugün diyerek. Demek ki yani biraz senin önünü açsalar. Tabii canım. Mercan dedi yerine Oktay Demirci ve mandolinini mi görecektik? Veya Buzuki Orhan yerine. Oktay'ın saçları Oktay. Çok müsait bence. Buzuki Orhan'ı hiç aratmaz. Yaratmaz ama işte sahneyi de doldurur. Karşımızda Buzuki Orhan efendim, Buzuki Orhan Osman, şenlendirici Mercan dedi gibi adamlar var. Onların yanına yakışacak bir Oktay Demirci yok. Neden olmasın? Bence iş işten geçmeden. Geçti artık. Reklamları dinleyelim, ondan sonra başlıyoruz yarışmaya. Telefonumuz 210-30-30. Müzik grubu geçmişi olan dinleyicilerimizle konuşmak istiyoruz. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Dr. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu gece If Performance Hall'da gerçekleşecek sahne arkası gecelerinin ilki için davetiyeler veriyoruz. Telefonumuz 210-30-30, geçmişinde bir müzik grubu anısı olan dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. Müzik grupları nasıl kuruluyor, nasıl bir hevesle kuruluyor, hangi noktadan sonra sadece heves olarak kalmasına karar veriliyor veya grup içinde nasıl gerilimler ortaya çıkıyor zaman içinde, bunları bir değerlendirelim istiyoruz. Grup kurmuş olmayabilir de şey de olabilir. Arkadaşı grup kurmuş. Daha önce koro meselesinde de böyle bir şey evet yapmıştık. Ya. Hiç korocu dinleyicimiz olmadı, ortaya çıkmıştı. Ya yok, şimdi geçen grubun arkasından konuşulmuyor galiba. Evet ya. Böyle bir şey mi var acaba? Ayıp diye. Ayıptır. Gitmiş. Ben şey öyle bir terbiyeden yetiştik. Eski futbolcular... Oğlum eski futbolcu deyince dün gece sende vesikalık fotoğrafı olan kimdi? Semih. Ablam Semih. Semih dediğiniz Fenerbahçeli şu andaki Semih değil. Eski Galatasaraylı. Galatasaraylı. İşte Topense Semih. Hala Topense. Hadi canım. Yemin ediyorum. Nerede gördün? Televizyonda futbol yorumu yapıyordu. Bir kanalda, özel bir kanalda. Bir tane de yine karşısında aynı fraksiyondan başka bir kardeş daha. O öyle. Ne? Onun adı ne? O da yine bıyıklı İsmail diye isim geliyor. Niyeyse ona da öyle bir tipi vardı. Semih İsmail hep beraber dolaşırlardı zaten onlar. Galatasaray'la i̇şte beraber oynadılar. O dediğiniz Metin Ali Feyyaz değil mi? Hayır. O Metin Ali Feyyaz esmer olanlar. Gerçi sarı fırtına deniyordu Metin ama. Bu İsmail, Semih, biri daha vardı. Onlar da sarıçın olan üçlü. Valla Topense üçlüsü. Öbürü çünkü hepsi enseler aynen duruyor. Kütense ve Topense üçlülerinin vallahi mücadelesini izledik. Libero saçını ilk kez... Erhan Önal. Erhan Önal ne güzel. O da kel olmasaydı iyi devam ediyordu. Kel miydi Erhan? Maalesef. Evet, sen devam et Ege'cim bu arada. Eski futbolcunun sohbeti çok güzel oldu. Yanında iki tane de gaz veren adam olacak. Böyle şimdi 40'lı yaşlarında olan adamlar. Gerçekten de büyük kulüplerde oynamış adamlar. Yani büyük kulüpler dediğim profesyonel kulüplerde oynamış adamlar. Abi sizin, sen şimdi... Şimdi olsan sen. Ha ben şimdi olsa abi bunlar toza, bunlar ne, bunlar futbolcum ya. Bizim çıktığımız sahada bunlar koşamazlar falan bile diye böyle bir güzel şey yapıyorlar adamlar. Ege'cim şimdi sen de yani var öyle futbolcu elimizde. Onunla da sohbet etmiyorsun sen. Dönüyorsun bilgisayara. Kim var eski topçu? Geçen sene boyunca var olan bir dostumuz vardı biliyorsun. Abimiz vardı. Aman canım ne yapacaksın? Adana Demirspor anıları mı dinleyeceğim ben? İşte tamam o. Zaten ister istemez dinliyordum ben. Dönüyordum bilgisayara liste yapacağım diye. Çıkarayım arayayım Fatih şimdi. O yüzden yani tamam doğru. Yani eski futbolcu anısı ayrı, bir de eski rockçı anısı da doğru. Şey olurdu. Şimdi rockçılar arasında şey diye konuşanlar var bilmiyorum da. Bizim zamanımızda rock çok zordu ya. Bir tane bar vardı, sadece oraya gider orada rock yapabilirdik diye konuşuyorlar mıdır bilmiyorum. Niye sen sadece rock diye şey yapıyorsun ki, bir sürü... Biliyorsun bak biz barok flütle başladık, o zamanında bulamadı yani, çok çeşitli fraksiyonlar var. Ne şey mesela, Türk halk müziği yapanlar türkü barları buldular sonunda. O eskiden onların hiç şansı yoktu, hiçbir yerde çalamıyorlardı. Her zaman iki gitarlı gençlerin önü açıktı, onlar ucuz da oluyorlardı, her yere çıkıyorlardı ama rock grubu kurmak. İki gitar hep özgün ama. Müzik. Yapanların hiç şansı yoktu. Bugün ama her dalda şey var. Türküyle uğraşıp türküyle aşırı neşir olup türkü bara karşı olanlar var mesela, ben biliyorum. Çok çok net olarak. Mesela rock and roll yapıp da yine rock bara... Lisedeki bir arkadaşının ismini mi? Hayır rock bara gitmeyen, çıkmam ben orada falan diyenler yok mu? Onun gibi. Gibicesine. Onun gibi düşünmek lazım bir yandan da. O zaman grup grup Anadolu köşemizin de herhalde dinleyici. Sonuna geliyoruz ister istemez. Müzisyen adam bence hala devam ediyorsa gece geç saatlere kadar barlarda, pavyonlarda çıktığı için bu saatlerde uyuyordur ablam. Abi ne güzel, şimdi rock gruplarının bir dertlerini, tasalarını dinleseydik. Onları özel bir başka bir saatte yapalım onların şeylerini. Başka bir programda. Başka bir programda değerlendirelim. Çünkü çok fazla telefon geldi. Evet. Bugün iyi. Çünkü tatlı bir kitlenme yaşanmış. Çünkü rock'n'roll'un sadece belli bir dalıyla, progresif metalle ilgili bir program olacaktı. Şimdi gelen şeylere bakınca bu arada telefon listelerine böyle hoşur hoşur bir saatim. Şöyle bakıyorum da. Oho. Yani progresif metal. Progresif metal. Bunu biz nasıl çalalım progresif metali de? Sanki onun trash, şey. Bir tane trash grubu sadece. Trash grubuna verelim mi bugün? Madem öyle, o trash grubundan ne verdiğimize bağlı bence. O zaman Erkan Topuz'a verelim isterseniz davetiyemizi. Trash grubundan tamam. Mı? Neydi grupların adı neymiş? Grupların adı neymiş? Bu şey grup falan değil, Posta gazetesinden. Köşe yazarı. Adres sayfası bu. Profesör Doktor Erkan. Aa, dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye başta aramıyorsunuz, bir saat konuşuyorsunuz bize? Yoldayım. Nereye yolculuk? Çok önemli bir yolculuk mu? Bu nedir? Vallahi annemi hastaneye götürdüm, şimdi işe doğru gidiyorum. Geçmiş olsun. Ne oldu? Nesi var? Bir ameliyat geçirmiştik. Kontrolü var. İyi. Çok güzel var. Geçmiş olsun. Bekleseydiniz ya annenizi. İnsan bıraktınız gittiniz hastanede. Hastane kapısına bırakmış. Acile bırakıp kaçmış. Merak etmeyin. Hayır, içimiz rahatladı. Ben çünkü panik yapıyorum böyle durumlarda. Hayırsız evlat mısınız diye. Yok, ben hayırlı bir evlat. İsminiz ne? Ben Şebnem. Şebnem Hanım. Hemen dinleyelim kendinizi, buyurun. Siz sorun isterseniz. Nasıl başladı bu rock'n'roll yolculuğu? Tamam, üniversitede başladı. İlk grubumun bahçesi bu akşam gece de çalıyor galiba. Hadi canım. Murat Tüzel. O grubun nasıl bitti tek hatırlamıyorum aslında. Epey eski çünkü. Sizi yolladıktan sonra devam etmiş olabilirler mi efendim? O da biraz ara verdi yani. Biraz ara verdi dediğin hafta sonu arası verdi. Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı grupların fade out oldu. Bazı gruplar insanlar birbiriyle anlaşamadığı için. Çünkü bazen bazı rocker'lar çok cool oluyor. Diğerleri o kadar olmuyor. Çok güzel konuşuyorsun ya. Siz grubun en havalısı mıydınız hanımefendi? Ben yok ya, en sönük. Siz ne yapıyordunuz grupta? En sönük demeyeyim de en mütevazi olan. Grupta ne yapıyordunuz? Ben solistim. Solistsiniz ama yani solist olmaz ki. Solist de en havalı olması gereken şey ya. Sahnede öyle ama yani hani gerçek hayatta diyelim. Örümcek adam gibi mi? Sahnede bambaşka tabii bir insan. Tabii, başka bir şey yani. Günlük hayatta annesini hastaneye götüren. Siz mesela normal hayatta böyle radyoduk gibi değilsiniz mesela, değil mi? Ne alakası var? Değil, bizi dövüyorlar dışarı çıkar. Ben itiraf edin. Yani normal nasıl hayatta bir şey, pardon, biz nasıl şey yapıyoruz ki? Tamam, şaka yapıyorum. Şöyle işte, bazı gruplar hakikaten fade out oldu, öyle bitti. Bazıları anlaşamadım düşün ama en son grubum herkes bildiği için bitti. Şöyle, o da herkes bildiği için mi? Büyüdüğü için herkes çalışmaya başlıyor ve işte kiminin projesi oluyor, kiminin sergisi oluyor falan filan derken bak olmuyor bu iş. Biraz da yorucu olmaya başlamış işte. Hem böyle iş gündüzleri işte çalışıyorsunuz, gece evlerde şarkı söylemek işte. Uykusuz tekrar işe gitmek. Peki biz biliyor muyuz, bir yerlerde çıktınız mı? Vallahi bilmem, bilir misiniz? Shine diye bir grubumuz vardı. Shine mi? Shine. Shine'ın solisti olan Şebnem misin sen? Ay Şebnem. Biz yıllarca Şebnem. Oo, biz senin grup değil gibi her yere geldik biz senin peşinde. Tabii. Eskişehir'e bile geldik. Sizin en iyi söylediğiniz şarkı neydi? Mesela böyle aklınızda olan. Brazen. Mesela. Skankan Erze'den. Brazen. Şey söyle, siz Eskişehir'de konser vermemiş miydiniz? Evet, bir kere gelmiştiniz Eskişehir'e. Yok, vermedik galiba. Üniversiteye ya. Gelmediniz mi? Alkollüydünüz de çıkartmadılardı herhalde sizi. Şenliklere gelmiştiniz Şahin. Şebnem Hanım. Evet, buyurun. Bir söylese, inanmıyorum ben. Şebnem bir parça söylemen olmaz. Madem dakika, öyle. Ben tam duyamıyorum da sizi. Bir daha söyler misiniz? Bir şarkı söyleyin de öyle gidin diyoruz. Tamam, söyleyeyim de bir dakika. Brazen o zaman. Mırıldanayım, o biraz biliyorsunuz bahçeler oluyor sonradan. Neredesiniz bu arada şu anda? Arabada. Yani, ben şu anda güneşteyim. Ha, iyi, ama tamam. Sağdan ve yavaş gidiyorum. Tamam. Brazen, buyurun efendim. I called you brazen. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Sabah sen biraz utandıracağız gibi oldu da ben onu istemedim yani. Evet yani. Niye canım? Sonra arkadaş şimdi şeyden havaya girdi söyledi de sonra Latiyaramız Preyze söylemiş durumuna düşsün istemedim. Doğru. Çünkü hakikaten. Bir de o... akşam direkt konuşabilecek adam var Murat diye. Bas gitarcı. Zaten geliyor Şebnem. Gelir herhalde canım. Solist arkadaşları sahne alıyor kız şey yapıyor. Çalışıyormuş artık ne yapsın barlarda. Geceleri çalışmıyor herhalde. Barlarda ablam. Anadolu hafriyat değilse herhalde geceleri çalışan. Peki bir şey soracağım. Acaba hiç bir yere başvurmamış mı ki? Bu kız mı? Başvur. Ben solist olarak başvurdum almadılar demiş. Devlet malzeme olmuş. Yok mu hiç arkadaş falan? Keşke söyleseydik ara sıra. Bizim canlı yayına gelseydin. Al, al işte al, al sonra al. Söylesene arkasından söyleyeceğini. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Can Gürel, Ankara'dan. Can Bey, dinliyoruz hemen. Vaktimiz az, buyurun. Bir şey, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ortaokulda bir grup kurmuştum. Adı neydi yani grubun? Arkadaşlarım, Inferno, Cehennem Ateşi. Hı-hı. Çok berbat bir gruptu. Çaldığımız parçalarda genelde Beatles'du, çok alakası. O ortaokuldayken mezuniyet balosunda çalmıştık. Benim kırmızı bir gitarım vardı. Kızlara gösteriyordum gitarımı. Kızlara gitarını mı gösteriyordun sen? Evet, sadece kızlara mı gösteriyordun? Hem de kırmızı diyordum. Çok kötüydü ama ya. Yani ondan sonra 3 grup daha kurdum. Onlar da bitti gitti. Diğer grup hala onlara da gösteriyormuş da o yüzden. Bak gitarım kırmızı diye. Sonra baktım kariyerimi başka bir şekilde devam ettim dedim. Halı ve beyaz eşya satıyorum şu anda. Halı ve beyaz eşya da bence çok güzel bir grup ismiymiş. Halı and beyaz eşya. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Teşekkürler. Görüşürüz. Bu Can var ya. Hı-hı. Çok ünlü bir gitarist. Kırmızı gitarı olan çocuk değil mi? Tabii ya bu hatırlamaz mısın? Bir ara kızlara gösterirken arada ben de görmüştüm. Kıpkırmızı bir gitarı. Ama bu böyle kızlara yani... gösterim diyor ama üstüne hiçbir şey giymezdi. Bunun sahne kostümü öyleydi. Bir gitarı önünde gitarı vardı. Böyle de... Çünkü gitarı da göstermese zaten grup öyle gitti. Maazallah çok çirkin şeyler görülecekti. Çok rahatsız ediciydi. Önünde gitarı olanlar. Grubun davulcusu zaten gruptan ayrılıyor. Yeter demiş ya ben bunu... baka baka. Bir de çünkü biliyorsunuz rockçı şeysi diye bir... rockçı gerisi diye bir... evet sevgili dinle bunu da anlatalım ya. Bunu anlatalım hakikaten ya bu gitarcılar... Sevgili dinle biz en son Emrah Alıcı'nın davetiyle... Davetiyelerini alarak... Ankaralı Müzisyenler Gecesi'nde gece boyunca biz hep yani yıllardır canlı müzik seyrederiz, müzisyen seyrederiz ama hep önden görürüz. O gece sahne arkasından bütün rockçıların ne kaba etlerini görme ya, kaba şansımız oldu. Çatalını gördüğümüz oldu mu hiç? Ya? Yok görmedim. Olmadı, ama kotta kotta da belli oluyor. Yani onların fix bir şeysi var. Ve istisnasız bir şekilde hepsi sıfır beden. Evet sıfır düz geliyor. Yani demek ki herhalde gitarın şey mi artık mesleki deformasyon mudur? Nedir bu? Belki de genetik bir şey yani ne bileyim hani daha iyi, böyle. Parmaklar daha iyi çalışır. Mesela bak benim kaba etleri şişman olacak insanlar belki müziğe ilgi duymuyorlar gibi bir şey var. Çıkıklar diye. Onu zaten çocukken belli olur o. Ne zaman ki bebekken kaba et düz o zaman bir adam ver eline gitarı çocuğu doğdu diyelim döndür hemen öyle şeye bakmaya bıngıldağına mıngıldağına uğraşma poposuna bak. Poposuna bak şişme ver gitarı eline bitti gitti vallahi şu poposu fikir... hafif çıkık onu mesela bazısı da şey olur yayvan olur ver eline orgu git ver orgu klavyeyi milavyeyi öyle çalıştıracaksın ya. Vallahi şu fikir İngiliz araştırmacıların eline düşse yarın bir gün gazetelerde görürüz. Biz yapalım abi bu araştırmayı. Bunu başka türlü yapsak bu kafa ya tasçılık oluyor. Biz başka tasa baktığımız. Biz zaten Ankara'lı kaseciliği. Ankara'lı müzisyenler için şey diyebiliriz ama. Ankara'lı gitarcılarda böyle bir şey var. Ben mesela İstanbul'u bilmiyorum. İstanbul'da bir kontrol gidip etmek bakmak lazım. Bakmak lazım onun da. Onu sahne arkasında. İki dinleyicimize de verelim davetiyeyi de dükkanı kapatalım isterseniz. Yavaş yavaş. Şebnem Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Bu geceyi biz ayarlayacağız. Madem gece gecenin basçısı da Şebnem Hanım'ın tanıdığım. Hasret bitiyor diye. Onu sahneye bir çıkaralım. Aa belki misafir Preyze'ni solist. Söylettirelim. Doğru. Sahnede söyleyelim. Şimdi yayında söyleyince bir garip. Turan Güneş'te arabada söyleyeceğine çıksın çağını mekanda söylesin. Kızcağız. Ama annesi hastanelerdeyken. Aman o da bırak çağır. Acillerde bırakıyor. Babası nasılsa gidiyor onunla. Kontrole gitmiş zaten bir şey yoktur ya. Bir de Can'a mı veriyoruz? Bir de Can'a veriyoruz. Kırmızı gitarıyla gelsin o da. Gösterse oldu kuytularda bir yerde. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.